जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। चलते चलते राह में यूं ही रास्ता मुड़ जाता है। अनजाने में अनजाने से रिश्ता जुड़ जाता है। किसे पता है किस रास्ते में कब क्या होना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। बीत गया जो वो ही हर पल आगे क्यों चलता है। राख हुए अंगारे कब के फिर भी दिल जलता है। भूली बिसरी यादों को अश्कों से धोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है। दो आँखों में एक से हंसना, एक से रोना है। जीवन क्या है, चलता फिरता एक खिलौना है।